پیری و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار مناجات کے ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا سے بہت دور میرا دل کر دے، اے خدا سے بہت دور میرا دل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا سے بہت دور میرا دل کر دے، اے خدا سے بہت دور میرا دل کر دے. ذوق نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق نبوت تھا. اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ گناہ میں اور مجھ میں اتنی دوری کر دے. یہ امت کو سکھلانا ہوتا ہے، کچھ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، امت کو سکھلانے کے لیے دعائیں ہوتی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ مجھ میں اور گناہ میں اتنی دوری فرما دیجئے جیسا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہوتی ہے. میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اول تو مشرق اور مغرب انتہائی دور ہوتا ہے، دوسرے یہ کہ وہ آپس میں کبھی ملتے نہیں ہیں، ورنہ مشرق مشرق نہ رہے، مغرب مغرب نہ رہے، اتنی دوری اللہ سے مانگی. اور حضرت نے جو فرمایا ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ حسین شکلیں دور کر دیتی ہیں. تو اس سے یہ بھی مراد ہے، اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ ایسی صورتحال، جو بھی صورتحال، یعنی انسان بعض اوقات دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے، کمانے میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اللہ کو بھول جاتا ہے، یا بیوی بچوں میں اتنی مشغولیت ہو جاتی ہے اللہ کو بھول جاتا ہے. اور اللہ کو بھولنا جو ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں میں ابتلا ہو جائے. اگر گناہ میں ابتلا نہیں ہے، ہر وقت یہ خیال ہے کہ ہم سے گناہ نہ ہو جائے، تو یہ اللہ کو بھولنا نہیں ہے، یہ غافل نہیں ہے. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، زباں خاموش اور دل غافل نہیں ہے، زباں خاموش دل غافل نہیں ہے، اور بظاہر ذاکر و شاغل نہیں ہے. زبان خاموش دل غافل نہیں ہے، بظاہر ذاکر و شاغل نہیں ہے، مجھے احباب کی خاطر ہے منظور کہ کیا طاعات میں شامل نہیں ہے. تو اصل چیز کیا ہے کہ گناہ میں ابتلا نہ ہو، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، اپنی آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، دل کی حفاظت، ہاتھ پیر کی حفاظت، یہ سب چیز اگر ہے تو اللہ کو بھولنا نہیں ہے. اور اگر گناہ کر رہے ہیں اور یہ وہ نہ توبہ ہے، نہ ندامت ہے، نہ احساس گناہ ہے، تو یہ حالت غفلت کی ہے. ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا سے بہت دور میرا دل کر دے اے خدا سے بہت دور میرا دل کر دے اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے ہر قدم پر تو میرے ساتھ منزل کر دے ہر قدم پر تو میرے ساتھ منزل کر دے اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے ہر قدم پر تو میرے ساتھ منزل کر دے ہر قدم پر تو میرے ساتھ منزل کر دے ایک شعر اور یاد آ گیا ہر بار نے شعر سنایا تھا گو ہزاروں شبد ہیں دن رات میں مولانا حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کا شعر گو ہزاروں شبد ہیں دن رات میں لیکن اسعد آپ سے غافل نہیں اور خواجہ صاحب فرماتے ہیں اس کو گو ہنسی بھی ہے لبوں پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں مگر جو دل رو رہا ہے تیرا اس کی کسی کو خبر نہیں یعنی اپنے معاملات اپنے کام کاج جو جائز کام کاج ہے بیوی بچوں میں مشغولیت ہے اور اسی طرح گھروں میں عورتیں اپنے بچوں کی تربیت میں اور ان کی خدمت میں شوہروں کی خدمت میں یا والدین کی خدمت میں ہیں وہ اس کو عبادت سمجھیں کیونکہ مومن کی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت ہی ہے بس شرط یہ ہے کہ وہ تقویٰ سے رہے تقویٰ سب سے بڑی عبادت ہے افسوس کہ اس کو لوگ اہمیت کم دیتے ہیں جو شخص تقویٰ سے رہتا ہے ہم وقت عبادت میں ہے بس لوگوں کے ذہن میں اتنا ہی بسا ہوا ہے کہ جب تک تسبیح ہاتھ میں نہ ہوگی اور تسبیح اور تحمید اور تحلیل نہ ہوگی تو ذکر ہی کہلائے گا اصلی ذکر تو یہی ہے اللہ سے غافل نہ ہونا اللہ سے غافل نہ ہونا یہی ذکر ہے اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے ہر قدم پر تو میرے ساتھ منزل کر دے ہر قدم پر تو میرے ساتھ منزل کر دے اے خدا دل سے میرے ساز و نازل کر دے اے خدا دل سے میرے ساز و نازل کر دے جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے اے خدا دل سے میرے پاس وہ نازل کر دے اے خدا دل سے میرے پاس وہ نازل کر دے اے خدا دل سے میرے پاس وہ نازل کر دے جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے ایسی ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا اس سے بہت دور میرا دل کر دے، اے خدا اس سے بہت دور میرا دل کر دے، اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے، ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے، اے خدا دل پہ میرے پاس وہ نازل کر دے، اے خدا دل پہ میرے پاس وہ نازل کر دے، جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے، جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا اس سے بہت دور میرا دل کر دے۔ پردیش میں تذکرہ وطن، دسواں سفر نامہ ساؤتھ افریقہ کا، میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کا سفر۔ حسن سے احتیاط میں بھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی دی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عمل کیا تھا؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت حسین تھے، امام صاحب دس میں ان کو پیٹ کے پیچھے بٹھاتے تھے، حالانکہ ان کے سوتےلے بیٹے بھی تھے، امام صاحب دس میں ان کو پیٹ کے پیچھے بٹھاتے تھے، کسی بدنامی کا خوف نہیں کیا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ امام صاحب حسینوں سے متاثر ہوتے ہیں، نہ بدنامی کا خطرہ ہے نہ پرواہ ملامت ہے، اللہ والوں کو بدنامی کا خطرہ نہیں ہوتا، ان کی نظر اللہ پر ہوتی ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو۔ دس میں سامنے نہیں بٹھایا، پیچھے بٹھایا، جب داڑھی چراغ کے سائے میں ہلنے لگی تب کہا اچھا بھائی تمہاری داڑھی اتنی بڑی ہو گئی، اب سامنے آ جاؤ۔ یعنی برسوں ساتھ رہے، داڑھی بڑھنے کی تلاش بھی نہیں کی کہ روزانہ ناپتے رہے کہ آج کتنی بڑی، ناپنے کے بہانے سے نفس مزہ لے لیتا ہے۔ دیکھا آپ نے کیا تقویٰ حضرت کا، ناپنے کے بہانے سے نفس مزہ لے لیتا ہے، ایسے خالی ذہن ہو گئے کہ کبھی نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا، اور کیا تقویٰ تھا کہ یہ بھی خبر نہ ہوئی کہ داڑھی بڑھ گئی ہے۔ یہ واقعہ میرے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بارہا سنایا۔ اب بتاؤ ہم حنفی ہیں یا نہیں؟ اس پر عمل کرنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید ہے یا نہیں؟ کیوں ڈرتے ہو بدنامی سے کہ لوگ کیا کہیں گے، اساتذہ اور طالب علم کیا کہیں گے کہ حسن کی تاب نہیں لا سکے؟ اللہ کو تاب دکھلانا ہے یا اپنا ذوق دکھلانا ہے؟ خلق الانسان ضعیفہ، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ضعیف فرمایا، تم اللہ کو پہلوانی دکھا رہے ہو، اس لیے اپنے کو کمزور سمجھو اور حسین طالب علموں کو سامنے نہ بٹھاؤ، ان کو متن نہ بناؤ، حاشیہ بناؤ، اور دائیں بائیں بٹھاؤ، جو غیر حسین ہیں ان کو سامنے بٹھاؤ اور جو حسین ہیں ان کو دائیں اور بائیں بٹھاؤ، ورنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر پیچھے بٹھاؤ کہ نظر ہی نہ پڑے۔ اور تنہائی بھی امرت کے ساتھ جو ہے، تنہائی بھی نہ ہو، کیونکہ اس میں بھی ہمارے حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل سامنے ہے۔ ایک دفعہ کمرے میں مولانا شبیر عثمانی صاحب نے کوئی لڑکے کو بھیج دیا کسی کام سے تنہائی میں حضرت کے پاس، تو حضرت فوراً کمرے سے نکل کر نیچے آ گئے اور فرمایا کہ میری تنہائی میں کبھی کسی بے رش لڑکے کو نہ بھیجا کریں، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ مجھے مجدد الملت سمجھتے ہیں کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں حکیم الامت کہتے ہیں، وہ اس بات سے سبق لے لیں۔ شامی کی عبارت سن لیں، کانا ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یجلس امام محمد فی درسہ خلف ظہرہ مخافۃ عینہ مع کمال التقوی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درس میں امام محمد کو پیچھے بٹھاتے تھے باوجود کمال تقوی کے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ یہی کہیں گے کہ نمبر ہی آدمی ہے، تو کہنے دو، اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ متقی آدمی ہے، اللہ کے نزدیک متقی ہونا مفید ہے، اللہ کے نزدیک متقی ہونا مفید ہے یا مخلوق کے نزدیک؟ جو لوگ اپنے کو بہادر سمجھیں جو لوگ اپنے کو بہادر سمجھے انہی کا منہ کالا ہوا، جو لوگ اپنے کو بہادر سمجھے انہی کا منہ کالا ہوا، اس لیے اپنے کو بہادر مت سمجھو، امام صاحب کے مسلک پر عمل کرو، حسینوں سے اتنی احتیاط کرو جتنی حسین سانپ سے کرتے ہو۔ سانپ حسین ہوتا ہے، اس پر پھول بھی ہوتے ہیں، پھن بھی نہایت حسین ہوتا ہے، لیکن اس سے آپ یہ نہیں کہتے کہ ادھر آؤ تم کو گلے سے لگا لیں، گلے سے لگا کر تمہیں پیار کر لیں۔ یہ شعر بھی میرا ہے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، یہ شعر بھی حضرت ہی کا ہے، ادھر آؤ تم کو گلے سے لگا لیں، گلے سے لگا کر تمہیں پیار کر لیں۔ کوئی کہتا ہے یہ سانپ سے یا جوتے سے یا لاٹھی سے اس کو پیٹتے ہو باوجود حسن کے؟ ایسے ہی حسینوں سے دور رہو، پیٹو مت ورنہ پولیس پکڑ کر لے جائے گی، بس ان کے حسن سے اپنے کو بچاؤ۔ یہ حسین ایک دن بڈھے ہوں گے، جوان لڑکا بڈھا ہوگا، لڑکی بڈھی ہوگی، جوان بڈھا اور بڈھا قبر میں، بس یہ رولنگ ہے۔ احقر راقم الحروف سے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ، ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ کھڑے ہو جائیں، دیکھو 14-15 سال کی عمر میں ان کی شکل کیا رہی ہوگی اور اب دیکھو کہ شکل کیا ہے۔ دیکھو سینے پر بال ہیں، پیٹھ پر بھی بال ہیں، میں کہتا ہوں کہ سینے پر صحرائے سینائی اور پیٹھ پر فلسطینی چھاپا مار، سینے پر بال، بغل میں بال، سب بال ہی بال ہیں، بال بردار جہاز ہے۔ یہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فنائیت تھی، اور حضرت والا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ چنتے تھے، اور حضرت کو چونکہ معلوم تھا کہ حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے عاشق صادق تھے، اور کسی کتنی بھی شیخ ان کے کو کچھ بھی کہہ دے، کتنی ٹانٹ ڈپٹ کر دے، بظاہر کیسی رسوائی کی بات کر دے، لیکن بھاگنے والوں میں سے نہیں تھے، وہ تو اور فدا ہوتے تھے شیخ، یہ انہی کا مقام تھا، ہم میں سے کوئی ہو تو بھاگ جائے۔ میں کہتا ہوں کہ سینے پر صحرائے سینائی اور پیٹھ پر فلسطینی چھاپا مار، کئی دفعہ تو حضرت والا نے حضرت کا کرتا بھی اتروا دیا، اس قدر صنائیت کی بات تھی۔ لوگ ہنستے تھے لیکن میرا دل روتا تھا، سوچتا تھا اللہ اس صنائیت کا ایک ذرا ہم کو بھی دے دیجیے، ہمارا کام بن جائے، سارے مجمع کے سامنے حضرت کرتا بھی اتروا دیتے تھے، حضرت کبھی وہ سر تار کے دکھا رہے کبھی ایسے۔ میں کہتا ہوں کہ سینے پر صحرائے سینائی اور پیٹھ پر فلسطینی چھاپا مار ہیں، سینے پر بال، بغل میں بال، سب بال ہی بال ہیں، بال بردار جہاز ہیں، پھر بھی اگر کوئی حسینوں سے دل لگائے تو احمق نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ حسن عارضی چیز ہے، ابھی کچھ کبھی کچھ، جیسے جیسے عمر زیادہ ہوگی شکل ایسی ہو جائے گی کہ اس سے نفرت کرو گے، جس حسین پر دل و جان فدا کرتے ہو اسی سے نفرت کرو گے۔ پہلے تو زمانہ حسن میں اس کو شربت روح پلاتے تھے، پھر سادہ پانی پلانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ میرا شعر ہے، احفظ سے فرمایا کہ پڑھو، گلبدن کے عشق سے پائے شفا، دیکھ لے جو میر صاحب کا بدن۔ گلبدن کے عشق سے پائے شفا، دیکھ لے جو میر صاحب کا بدن، یعنی انجام کیا ہونے والا ہے۔ اگر انجام پر نظر رکھے تو ایسی نامعقول جو ہے عشق سے بلکہ فسق سے اس کو جو ہے نجات ہو جائے۔ بلبلوں نے چیخ ماری مثل زاغ، جب خزاں نے کر دیا ویراں چمن، یعنی جب خزاں آ گئی پھول جڑ گئے، بلبلیں جو چیخ مار کے وہاں سے بھاگتی ہیں، پھر پہلے اسی پھول پر فدا ہو رہی تھی، اب جو پھول جھڑ گیا خزاں آ گئی، پتے بھی جھڑ گئے، گلشن ویران ہو گیا تو بھاگ گئے چیخ مارتے ہوئے۔ گل بدن کے عشق سے پائے شفا، دیکھ لے جو میر صاحب کا بدن۔ بلبلوں نے چیخ ماری مثل زاغ، جب زاغ کہتے ہیں کوے کو، بلبل کی خوبصورت آواز کوے کی آواز میں تبدیل ہو گئی حسن کا یہ انجام دیکھ کر۔ بلبلوں نے چیخ ماری مثل زاغ، جب خزاں نے کر دیا ویراں چمن۔ احقر نے جب یہ شعر پڑھا، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب یہ شعر پڑھا تو حضرت والا نے روتے ہوئے فرمایا کہ میرے شعر کی قدر کر لو یارو، ایسا شعر کہنے والا بھی تم کو شاید ہی ملے۔ شاید بھی حضرت لگا دیتے تھے، ورنہ کم از کم ہم نے کبھی ایسے اصلاحی اشعار کبھی نہ سنے نہ دیکھے، بلکہ بہت سے لوگ ایسے اشعار تو بہت دور کی بات ہے، سننے سے بھی بھاگتے تھے، کیونکہ وہ ان کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، یہ حضرت والا ہی کا مقام تھا، اتنی تنزلی کرنا اپنے خدام کی اصلاح کے لیے، اتنا نزول کرنا یہ حضرت ہی کا مقام تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے اشعار حضرت والا نے ہمیں تعلیم فرمائے، جس کو یہ خاص مرض ہو اس کے لیے بہت ہی اکثیر ہے نا، ہاں ان میں بہت خاص کیفیت ہوتی ہے، اس سے بہت جلدی شفا ہوتی ہے، اللہ نہ کرے کسی کا مرض ہو، لیکن اگر ہو تو اس کو چھپانا نہیں چاہیے اور فوراً اس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ دین میں ترقی اختیاری اعمال سے ہوتی ہے، بہت اہم مضمون ہے۔ جنوبی افریقہ میں ایک چڑیا ہے جو بالکل صاف کہتی ہے حق تعالی، وہ سنایا بھی تھا نا کیسے پہ، ایسی آواز تھی وہ، حق تعالی حق تعالی ایسے کہ اس کی بولی ہی یہ ہے۔ اور 10 سال پہلے جب حضرت والا پہلی بار جنوبی افریقہ تشریف لائے اور یہاں اس کی آواز سنی تو حضرت والا نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ سنو یہ چڑیا کیا کہتی ہے۔ مولانا عبدالحمید صاحب کے مکان پر اسی چڑیا کی آواز آ رہی تھی، حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ پرندہ چاہے رات دن اللہ اللہ کرے لیکن ولی اللہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس ذکر پر مجبور ہے، اس کو اختیار نہیں کہ اس کے خلاف کر سکے۔ ولی اللہ صرف انسان یا جنات ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے تو عبادت کریں چاہے تو نہ کریں، عبادت پر ثواب ہے اور نافرمانی پر عذاب ہے۔ اس اختیار کے باوجود جب بندہ عبادت کرتا ہے اور نافرمانی سے بچتا ہے تو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ جو انسان اللہ کا نام لیتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے وہ ولی اللہ ہو جاتا ہے، اور جو گناہوں سے نہیں بچتا دن رات تلاوت اور ذکر کرے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا کوئی ولی نہیں ہے مگر وہ جو گناہوں سے بچتے ہیں، اس لیے بس گناہوں سے بچو، خصوصاً اپنی نگاہوں اور دل کو محفوظ رکھو، آنکھ سے کسی حسین کو نہ دیکھو نہ دل میں اس کا خیال پکاؤ، آسانی سے ولی اللہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد حضرت والا میزبان کے مکان پر واپس تشریف لے آئے، زہر کے بعد حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب عمرے سے واپس تشریف لائے اور حضرت سے وہاں کے حالات بیان کیے۔ چلو بھائی، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے یہ مضمون جو آج پڑھا گیا، جو اشعار پڑھے گئے، بس یہ سب حضرت والا کا درد دل ہے۔ اور ہر ملفوظ، اگر ایک ہی ملفوظ کو دل میں اتر جائے اور عمل نصیب ہو جائے، اللہ تک پہنچنے کے لیے کافی، ایک ہی ملفوظ کا۔ یہ کتنے عظیم شان مضامین کے حسن مجازی سے، حسن فانی سے نجات ہو جائے تو بس اللہ ہی اللہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ راستے کی طرف سب رکاوٹیں خود بخود سارے بت گر جائیں گے، بڑا بت گر جائے سارے چھوٹے چھوٹے بت خود ہی گر جائیں گے۔ یہی سب سے بڑا بت ہے، نام ہے رم عورتوں کا اور بیری لڑکوں کا۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو اس سے پاک فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ کا شکر، آج اس خطوط کے جوابات دے رہا تھا وہاں، ماشاءاللہ بہت وہاں پہ خوب ترقی معلوم ہو رہی ہے لانڈی میں بھی، اور جو خطوط آتے ہیں یہاں والوں کے بھی۔ لیکن بات عجیب یہ ہے کہ اگر مرد کے دو مردوں کے خطوط ہوتے ہیں تو 20 عورتوں کے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ عورتوں کو شاید اپنی اصلاح کی فکر زیادہ ہے اور یا پھر کچھ اور بات ہے۔ بہرحال وہ بتا ہی رہا تھا کہ 11 سال کی بچی ہے، اس نے خط میں لکھا کہ جب تو یہ اشعار پڑھتے ہو کہ جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، ارشاد قطب زمانہ، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا، کہیے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور جب بھی آپ آئے ہو تو یہ اشعار ضرور پڑھو۔ دیکھا آپ نے حضرت والا کی یہ درد دل کتنا پورا اثر ہے، بچوں پہ بھی کتنا اثر ہوتا ہے اس کا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ابھی بچے ہیں، بڑے ہو جائیں گے پھر سمجھاتے، لیکن یہ بچی ماشاءاللہ خط بھی لکھتی ہے ہر 15 روز میں پابندی سے، اور ماشاءاللہ اس کے حالات تو ابھی سے قابل رشک ہو گئے، حالانکہ ابھی زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا ہماری مجلس میں آتے ہیں۔ اور بھی وہاں سے جو خطوط آتے ہیں اس کو پڑھ کے بہت دل خوش ہوتا ہے میرا، ماشاءاللہ دین میں ترقی اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے ذریعہ نجات بنائے اور ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔